مبارک دیکھ جاتے ہیں، ملا ہے بہت کچھ سینے میں جو ہم لے کے جاتے ہیں۔ دیوانے، ہم تو جاتے اپنے گاؤں اپنی رام رام رام، ہم تو جاتے اپنے گاؤں اپنی رام رام رام، اپنی رام رام رام سب کو رام رام رام، اپنی رام رام رام سب کو رام رام رام، ہم تو جاتے اپنے گاؤں اپنی رام رام رام سب کو رام رام رام۔ جو کہہ نہ پائے بات وہ ہوٹوں پہ اب آئی، ہوٹوں پہ اب آئی، کبھی جو کہہ نہ پائے بات وہ ہوٹوں پہ اب آئی، ہوٹوں پہ اب آئی، عدالت اٹھ چکی ہے اب کرے گا کون سنوائی، کرے گا کون سنوائی، ہم تو جاتے اپنے گام اپنی رام رام رام، سب کو رام رام رام اپنی رام رام رام، ہم تو جاتے اپنے گام اپنی رام رام رام سب کو رام رام رام۔ اسے دل سے بھلا دینا، اسے دل سے بھلا دینا، ہوئی ہو بھول کوئی تو اسے دل سے بھلا دینا، اسے دل سے بھلا دینا، کوئی دیوانہ تھا باتوں پہ اس کی دھیان کیا دینا، دھیان کیا دینا، ہم تو جاتے اپنے گام اپنی رام رام رام، اپنی رام رام رام سب کو رام رام رام، ہم تو جاتے اپنے گام اپنی رام رام رام سب کو رام رام رام۔